دی وڑو وڑو موجو نا اس جڑ شوئی دی طوفان دی را گرینن پغیگا کی خونی آغی جہان دا مومنو لأسمان بنور رک دا غم غبار شی دا دی توری دنیا گئی پر مخبا بیایا فین سہار شی دی وڑو وڑو موجو اس جڑ شوئی دی طوفان دیرا گری نن پغیگا کی خونی آغی جہان دا مومنو لأسمان بنور رک دا غم غبار شی دا دی توری دنیا گئی کو مخبخ یا اسپن سہار شی دا دی توری دنیا گئی کو مخبخ یا اسپن سہار شی غق بوشی دا افغان دا اسمان سکو غرون سارا دا محمود چی غزون دیشو لدهلی نا تسبیل غارا دا میرویس دا توری شرش دی اسفحان نا ترکاش غارا دا محمود دا تکبیر غق دی امیدو نسنا ترخیفا اکبر غشی بیا د مکناټن پر بچو وارشی د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اسپین سهار شي دی وړو وړو موجو نا اوس جوړ شوی دی طوفان دی را گری نن پغیږه کی خونی آغی جهان د مومنو لأسمان بنور رک د غم غبار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اسپین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اسپین سهار شي دا د ننګ او د غیرت د تاریخونو نوی باب زیبا وړاندې تر منزل عالمګیر یو انقلاب د وحشي زناورانو د ظلمونو کلک زواب دی د قدسم د فرعونیانو غرقولو ته بیتاب دی بیا به ډیر مغرور سرونه ناروا څیرې په دار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا یو سپین سهار شي دی وړو وړو موجو نا اوس جوړ شوی دی طوفان دی را گیری نن په غیږه کی خونی آغی جهان د مومنو لأسمان بنور رک د غم غبار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا یو سپین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا یو سپین سهار شي چې پر حق باندې توی شوی دا د هغو وینو راندی د شهید امیر حمزه او د خالد د تورې شراندی دا د حق د بریون دی دا د دین سپېڅلی ناندی د اسلام عسکر راوتی د قرآن او سلیم جاندی د اسلام عسکر راوتی د قرآن او سلیم جاندی اوس به بیا دا د سلیم پر بندګانو جوړنا تار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اوس پین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اوس پین سهار شي دی وړو وړو موجو نا اوس جوړ شوی دی طوفان دی را گیری نن په غیږه کی خونی آغی جهان د مومنو لأسمان بنور رک د غم غبار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اوس پین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخبخ یا اوس پین سهار شي دا د تور شپو زامن نور دلته نشي اوسېدلی دزمریانو په میدان کې ګیدړ نشي ټیم کېدا په دروازو تبلیغاتو نور وخت نشي تیروالی په دروازو تبلیغاتو نور وخت نشي تیروالی نور په امن کې کار شری غلامان نشي ساتلی دښمنان د بشریت به نور ذلیل او خوار زار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخ بیا یو سپین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخ بیا یو سپین سهار شي دی وړو وړو موجو نه اوس جوړ شوی دی طوفان دی راګي نن په غېږه کې خونیا کې جهان د مؤمنو له اسمانه به نور ورک د غم غبار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخ بیا یو سپین سهار شي دی وړو وړو موجو نه اوس جوړ شوی دی طوفان دی راګي نن په غېږه کې خونیا غي جهان د مؤمنو له اسمانه به نور ورک د غم غبار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخ بیا یو سپین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخ بیا یو سپین سهار شي د دې تورې دنیا گئی کو مخ بیا یو سپین سهار شي